الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. آخر ذو سورة واقعا کی اعادہ کی داغی ذریو جماعتنو چمخ کی بیان کریو ومقربین اصحاب اليمين اصحاب الشمال سرا ناخر کی بیا غدری والا بیانی او خاص د موت په وخت کې د دنیا نه د جدای په وخت کې غدری والا حال بیانی زګه مخ کې ذکر وکړو چې کله مؤمن باندې تا کله باندې تا ملائک حاضر شي د روح د قبض د بار په کټوله دنیا ناشتهي روح وته نشي واپس کولې د اختیارات صرف د الله هغه کې زه هیڅ یو مخلوق سره دخل نه رسی چې دې بندتا لګو اخور کی مهلت ولور کی یا کدو باندې ګرانی نو آسانې کی به ایسوک نشی کولې ها صرف د خپل عمل عمل پوجا باندې بده یا سہولت حاصلی یا وسختی بس سچ دینو په عمل پورې تړلی دي تعلق ساتي د زده نجات لپاره د زده راحت لپاره بل هیڅ سبب نشتا بغیر د عمل ځکه دغه حال بیانې چکلا دے محتضر دے موت و تحاضر شو دے متوفا دے جو فات کولی شی و دے با دے دریو قسم و نخالی نی چی آدو پا یوی ساب دی و دریو قسم اکڑی دے نمونو پو عجبان دے نور حقیقت کے دو قسم دی جنتی و جہنمی بس جنتیانو دو قسم بیان کړي نو په دیو جذری شو اور حقیقت کې دو قسم دي فریقین دي فاما ان کان من المقربین پس کچری وی دغه بندا چه موت و تحاضر شوه ده ملائک راغلی دی روح تناخلی اجلی راغلی ده نیٹه پورا شوه ده عمر ختم شوه ده نو کانا که زمیر ده تراجه ده ان کان اگر که صراحتن ذکر نه شوه ده ده نه ده میت المتوفا ودماغ کې بحث نه معلومي کنا چې بل او لا اذا بلغت الحلقومه دا روح د جامره تر اورسید تاسو دا وی باندې چې دا غو نزعه ده نزعه او موت ته زبا دې درې قسم خالیني فاما ان کان من المقربین پس کچروی دغا بندا چې مرگ و تا حاضر شوی دی داغی مقربین و خلقنا چڈیر نزدیو اللہ سرا پا مرتبہ کی انزدیکت اللہ سرا حاصلی پسی عقیدہ باندے و پسی عمل باندے چی عقیدہ ہم دے توحیدی عملی ہم پا سنتوی نزغی خلق تعالی دا نمیخے ہم چی اولائک المقربون نزد دری حالت بیانی دموت پا وقت دری حالتا دری درجی دری مرتبی او دری خوش خبره و تا هوا یکار نمور تک دیخا فروح فلهو دد پارا خوشحالی دا لهو ورسر دی مقدم اغی خبر دی دد پارا خوشحالی دا و ریحان دد پارا خوشبوی دا و جنت نعیم او جنت ته د نعمتونو درې حاله بیان درې خوش خبره او لور کړې په دا وخت کې دروح معنا د ابن عباس نه نقل ده درې قسمه اول روح ای فرح خوشحالی فرحا خوشحالی تویلش او دویم روح ای راحت الى رام و تحاصلش الى دمشق ارام و توسرس دنیا کی ارام نو وز د موت په وخت کې وته آرام راغی خان او دا معنا او چې نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ذکر کړ نو خلک خپه شو سيجي به خلک ویلو چې من احب لقاء الله احب الله لقاءه د چا چې د الله ملاقات سره محبتي او خوشحالي چې الله هم د ملاقات سره محبت ته هغه مته په انتظار ده بعضو پکې وجړل له سو کاسي خپه شو نبی له سلام یې وله ما یبکیکم قالو ان نکرو الموت اغیوی زکا جانو چه مون خو مرگ بد گانو کنا او مرگ سده اللہ سر ملاقات ده نمونگ ده من احبا کی خورانلو کنا چه تاوی چه من احبا لقاء اللہ محبت کم ده مونگ خو بد گانو یریگو نبی علیہ السلامی اغا دا وخن ده چتنی غناسته غرزه خبرې کینا اخو هغه وخت چې کله خپې دی وغوځولې ا دنیا نه دلیا سن غاړل دغه وخت کې من احب لقاء الله چې صحیح مسلمان او موحدی دا په دغه وخت کې زور لګی او زکا پیغمبر ویلیو کنا سنت خواست نئی کنا خوڑیر برکتی پکی چی اسرعو اسرعو بالدفن اسرعو بالجنازہ تلوار کوئے دائما دزګ ویلو چې اوس دا الله سره محبت ته او ځان رسي تلوار یې دا اتاو ستې د یومې مړې جوړ کړې د یومې مړې تسل جوړا وای چې وینځ ما سپخین نفس به جنازې دا ډېر سنت نه خبر خلق ده دیو د سنت النصیح خبر دی دیو بس ارکار پر رواج کوي ورګه پلانې ورازي را روان دي او ایرپورټ تر اوره سيده تلوار مکه وای وي کنه لکه پیغمبر وی تلوارو کې ظالما تلوارو کې په دفن باندې په جنازه باندې اته وای تلوار مکه وای دغه مړی لاړو لنی په کار تاسو کار ده دا څه ثواب دی اځه د مخبل اځه شي ښه دا موه چې زه جنازې له تلیوما ثواب له تلیوما او قبر خاور له تلیوما نه دا وای چې هغه سره مې هغه ته مې ځان خو دا څه دین دی پیغمبر یوسف عذیب السکی چرې مړې باندې تلوار نکړه ګوره تبه ځان دې کار ته تلوار سکه چې لکه حق پرستو لګیو او سنت عملو کی انې چاته ایثار کی انې شپې ته پاتې کی انې وی سي دیور پسې خبرې کی ګوره ته وی دا کوم دین دې مېره دا خلق دې وګوره تاسو اخر په کومه خبره وسلې مسلمانې چې د اسلام نه خپګینې نه مسلمانې نبی له اسلامي دا وخت نه دی دا چې کلمه او تراشی او ساوزی دغه وخت کې بیا دا بنده الله سره د ملاقات محبت کوي نو الله دې په انتظار یم او الله ویت صلو را پرې دا بنده ستړلې دی او ایثار کړې دی ابرلیان خو بیا هله خاخ کی توبه توبه چې د ملک سکارونه هغه پیو کی خا هغه ځه جهنم تر روان دی ناریو په کله په جنازه کې نو بیا کله په جماعت کې به یې خی اپلانے حمائل روڑے پلانے حمائل روڑے او خلقو دیر پا عزت و تکوری چی رہو دوی علیمان دی کنا دید دن سورم احتمام کئی سمرگو رو اغي وی چې ګنر ثواب کار کوي او دا غي خو چې وی چې ما کور ته بوزه ما کور ته بوزه ا دا چې ویو دی په لګیاي دستورونه پکې ښه اړی راړی یې نو معنا دا وکنه روح معنا راحت ولیو ځکه چې الله سره ملاقات وشین د دینه لوی راحت نشته او دوی معنی دا کړی و چې راحت تم راته درې معنی کړی و روح مغفرة و رحمت دې په یوه شی په ځان باندې چې الله ما ته بخنه کړی دا الله ما باندې خپل رحمت نازل کړی دی فروح تدری والا معنی منصوب تھی ابن عباس رضی اللہ عنہ او سلورم معنی کی مجاہد فروح اے جنت خپل داغه ذکر رازینو او پینځم معنا کې محمد ابن کعب چې فراوح من الغم تغم نخلاص شو د بوج نخلاص شو او یز خوس ژوندې شو ما زه خو د طوفانونو سیلابونو نه راووتم ما یز ګېډې نه راووتم نروحم من الغم او ابن قتيبه وی روحم فی القبر قبر کډیر خوشاله ما خدا سے زین اولی دلی ہوئی وریحان او خوشبوی ایدیم ریحان اگر کسو کی در رزق مانا کئی ریحان کن سو کی در جنت مانا کئی سو کی در مرتبو در درجو بہتر مانا خوشبوی زکا ابو العالیه وی چلا یفارق احد اهلو من المقربین نجدا کیگی او تند مقربیننا دخپل اهل او دخپل خلقنا او دخپل کورنا نزی ورگوی مالا ملوان دا نزی راگلی کن حتى يؤتى بغسنين من الريحان تردي پوری چدل دو سانگی راولی شید ریحان فیشمه ویقبض روحه چه دو سانگی سنگ دتا مخامخ شکنا ناوی که دمرا خوشبوئی چه دتا روح رو دی دا د موتی نوخه هغه څنګه سره روح راوځي هغه چې ته دا څنګه لیدلې ادا خوشبوئی لیدلې وا ادمره زمانہ د خپل زینه جدا شوو نو اوس یو مونته نو بس را ټوپی کو پیدا موت داس دغه سي حدیث کرا علی دویم قرطبی او ابن کثیر ذکر کړی چې داسې خلق ته موت راځي ولله بولې ذات ملک الموت ته وی چې لاړ شه زما یو بنده دی داسې بنده دی چې ما په ازمیختونه کړی دي نو کامیاب شو هر قسمه سخته مې په عمر راوستي ده خو د زین نه نه خوځې دلې په مقام نه دی پرېږه راحت می په مراوستر په دوالو کې کامیاب دن لرشه نام ملک الموت راشي وی ما خمسه می اتم من الملائکه پن سوا ملائک ور سره ای او غیزان سره کفنون راولی هغه ده ما له یو کفن پکار دی او پیندو سو کفنونه وسکه خدا دا هغه عزت ته کنه دې ته اعزاز وی کنه اکرام وی ښا مومن خډیر لوی عزت ته خدل تنا تلته دې ځان ساتي اړیر احتیاط دې کوي دا داوته پریشانې زه ښا نو ملائک راشي ملک الموت هغه وته وی چې السلام یقرؤک السلام موږ راغلی یو د الله طرفنا تا باندې سلام وی دې دومره خوشاله شي دومره چې یې بزیر امر باندې وکړه عزیز وی الله به هم خاص ورکه از سره سي دنا خو مخکې مخکې ری په جیبونو کې لاس وای نو چې نیو سره سو چې ورکی نو یې د روح واخلا نو بس دا موت شنو ښا و ریحانون دا خوشبویه دی دا جنت دا غزین اول رازی او دیده که عام مفسرین مانا کئی چه روح نوزی دیو انسان نا مگر علا چه دی پویشی پخپل زان باندی چه انو من اهل الجنتی او من اهل النار روح باتی علوزی خواه دیو زان پویشی چه دی جنتی ما کدو زخی ما په دا وخت کې هر څو ته معلوم شي غا پردل لري شي کنه نو وی ویني پر دې ویني الله او توخی با قاعده چې هغه استاد یې دی نو چې ویږي نو هغه ځای به یا جنتی چې دی وی چې الله پریم دواتا هغه ته یو رګل وخت دی او چې جهنم ویني نو دا حال والتفت الساق بالساق روح او ریحان دادی روح او ریحان چدا چاہتا حاصل شی نا پوشی پزان باندی چدو دا جنتیانو نیما اور غم اور مصیبت تار پریشانی تینا ختم شی راحت و تا حاصل شی دیر لوی راحت حاصل شی ا دې بیا چیروي چې ما ورسوې ما مې ساره وې زما تلوار ده خو زه ګوري نه کله سو ګوري نبی له سلام نه تاسو یو حضرت عائشه ته نکړو چې انا تزاورو اونگا چه دنیا نا رخصت شو ناغی مخ که خلق و سر وزمون ملاقات کی گی کنا نبی علیہ السلام ورطدا ہوئی نو بعد جواب دا سی سلے پورا پو وضاحت پو نشی نو تیوی چه نسمت المؤمن تویرن یعلق بشجر الجنت د مؤمن روح دا خو مرغی دا د جنت په ونو پورې نښتې ده هسې نښتې ده نه خوراک کوي هسې سره نښتې ده یعلق معنا کې یأکلو دا جواب یې ورکړنو هغه به پوهېده نو الله ول ډیر لوی عقلونه ورکړي وکنه په جواب کار دې کنه ها چې هغه مخ کتلې دي نو هغه یبام پونو کې چې ورپسې لر شي نو هغه یبام پونو کې ملاقات وشو کنه ملاقات خو به خود کیږي دا وی سره او کار حدیثو په هغه باندې ښه چې صحابه کلا دی وخت اور سیدو حالت نزع تا وزن کتن یو خاص کر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نو ام الدرداء جړلو دغید نو مونږ پته نه لګی ښا چې نو وسو خپلار ته ابو الدرداء وی الدرداء بلار امور ته ام الدرداء وی زردا مور نو دیو دردا په وجه باندې دواله پیجن دی شنو نو ته یې ولې چاړې ای جدای را ل نو ابو دردا وی چې کو جدای را ل زمانه دراغلی جدای ولې نحنو نلقا غدن نلقى الاحبة سبابا ملاقات کو دخپلو دوستانو سره محمد و حزبا محمد صلی الله علیه وسلم او دا غړډل سره دا صحابي قول لي چې زمونږه موت داسې موت نه دی چې لاړ رک شو بس ا دوا او توکه نغيوي مونږه ملاقات لروان شو کړ دي غدن نلقى الاحبه محمد و حزبه مونږه ملاقات لروان نغيوي چې ملاقات کیږي کنه چې نوې تازه سوکلور شینو وی و تر اپاسیو خوشاله اسلیا مونږه په انتظار ملکلو تا دنیا کې سکولو نبی علیہ السلام ورته دا جواب ورکنوای کی ډیره نورې فائدې حاصل شوې زه معلوم شو چې کوم ځای کې او حال معلوم شو چې خوراک څه کوي کنه کوي نو وی چې د جنت په ونه کې دي دا غینه خوراک کوي دی یوی نه بلی تا د بلی نه بلی تا دا داږي زېونه دي کنه ها او کوم مشهور احادیثو د مسلم او شهدا او په حق کې کنا چوغردي وګردي په جنت کې نبي از آرام د پار راشید عرش لاندې زنګو غانی قناديل وتوي د باغې کې آرام کوي ښا وجنت نعیم او دریم حالې د دې جنتونو د نعمتونو دي امام راضی وی دا درې خبرې زکه وکړي روح و ریحان و جنت نعیم چاول مقام د ایمان او د توحید ته روح خوشالي په دې کې رسولي هه مشرکان او خوشالي نه لیدا په دنیا کې هم بس دمره چو بساتا ناس دی خبرو کولو شان و سره نی مشرک دے کنا سلام خو پیسی حرام دے واقع جوابم نا در کی تال دوری جب کم چکر کے پروت دے خوا نداغا دا پار ردی دنیا کسی خوشحالیشتا والتا خواسی ام ناغوی دا لنبے مقام دے ایمان و دا توحید دے او دویم مقام ریحانون دا دا کلمه طیبیم او کشجرتن طیبتن اصلها ثابتن و فروعا بالسمای او جنت نعیم دا مقام دا عمل لیم نو بس دا دا دری قسم سامانیو عقیده و سروا کلمه و سروا و عمل ور سروا ویلی رب العزت و لادری نعمتون ورکلو چی فروح و ریحان و جنت نعیم و اما این کان من اصحاب الیمین او کچریوی دا متوفا داغی اصحاب الیمین اگا دویم قسم مومنانو دا دویم قسم مسلمانانو نچه اصحاب الیمین دیم فسلام لکا من اصحاب الیمین نویلی شدتا دا داغا موت پو وقیم دیلو کلی مرتبه که کمو کننو یری تبا پریشانی باو پی تو تسلی و لرالا چی و سلام اللہ که ایس نشتی میری گا یو معنی دا سلامت یاد خواه اول معنی سلامت یاد سلام لکا ساد پارا سلامت یاد دا عذابنونا دا جہنمنا ولی من اصحاب الیمین زکت پا اصحاب الیمین کی راغ لے کن شکر و باسا او اصحاب الیمین لعلہ عذاب نور کئی سخت نرازی پا دی باندی نیاری گا ما سلام لکا مصدری مانا سلامتی آدستا دا پارا زکا چیتا دا اصحاب الیمین نے کنا خب دتا پتن لگی ورا جی خدا چیتا با پکمار ڈالا که ما لکا اس چی مونگ سر غم دے کنا چکل قرآن دو قسم بیانی کنا چکل اوی اولائکا خیر البریہ دا بہترین دا مخلوقات تھی اولائکا شر البریہ دا بدترین دا مخلوقات تھی غر بندہ سراغمی چی اللہ دو پکمی کیم چی خیر البریہ کی بہم کشر البریہ کی بہم رچ کلم علیک و تووی چی سلام لکا من اصحاب الیمین بس اگا سوچا و فکر ختم شی دا خوارچا تر دا وقت پوری ارچا سر غم دکن خوا ومن یعمل مثقال ذره خیر ایرا ومن یعمل مثقال ذره شر ایرا دو قسم خلق بیانی گی و جی چا سر دا آخرت غم یی دا سر خام خدا سوچ پیدا کی چی اللہ دو پک مغالا کیم تا خود وڈلی بیان کلی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر نجد و کم فریق کی ما دا علم نشتا اچاتا دا دا موت پو وقت کی ملائک و طویف سلام لکم بارک شخ من اصحاب الیمین تفاق خلق خمچی و صلی داسی جی چیغن اصحاب الیمین او ریدلی نی مقربین او ریدلی ناغت وایا کنا اخت دمامی وحا کنا اغا اصحاب الیمین سپی جنی ناغو چا دنیا کس دکڑی او ریدلی کنا ناغو سر اغت یادی بیا چو گورا دا سا خلقم دا دنیا نلار رخصت شو چاو پا خپلا اصحاب الیمین چاری پا غوگو ندی او ریدلی کنا نو ملیک با تصووی چا غی پی جنی نا چا اصحاب الیمین ولی چا غاو پا کم چا کر که پروتی چا دا زمون دا کلی اغا دا غیا دی کو با چاگان سایبان با یادی نا دا کلی دے دا کلی پا چا کر که پروت دی خوا اغام یاگان با یادی نا چ قرآن نه ویل ډیر ګرانه خدا خواسي خلقو اذن معنا دا ده والسلام علیکم من اصحاب الیمین ملائک وتوی سلام مراوله تعالی د چا طرف نه هغه چې ستا نور رونه تیر شوی دی اصحاب الیمین والا نو هغه تا ته سلام کوي بس پخپلا پتاو لگی دا خوا چیغی پا سلامو که داغی مرگره شو کن خوا تو پا داغی باندیوم دادو علم راغی چی دادو مرگری اصحاب الیمین دیر تیر شوی دی نمالیک و توی چستا غرونو پتا باندی سلام کو ستا رونو سوک دی من اصحاب الیمین اگا اصحاب الیمین ندیل تا اگی سلام کو تا دا با اللہ دا مخکنه خبرینو چه مرگرم را روان ده کنی اغیس خبر ده خواب اغی طول خوشا ده او تیاره کلی علی وی لانه را روان ده او دریم مانا فسلام لکان سلام دے تا تا د ملائکو د طرف نا ملائک ټول پتا سلام وای چې ملائک پچا سلام وای نو بس پوښ کنه خا چې دګه پرخ نشتا دګه کچ نشتا زکه چې ته د اصحاب الیمین نه دا غي دوی مې دلی د جنت یانو نه چې ذکر مخکو شو کنه خا سمره تعریفونه سمره مرتبه او درجه بیان کړه وامین کان من المکذبین د اصحاب الشمال اصحاب المشأمه بدبخت خلق شامت وعلى خلق بدبخت شؤم بدبختی تاوی بدقسمتی تاوی بدقسمت سوق دی مشرکان کافران بدتیان رسمیان رواجیان دادیر بدبخت خلق دی خلق و توتول بخت وروی نو آغا یادی کجریوی دا محتضر ادا متوفا دا خلقنا چې تکذیب یې کړو په دنیا کې د حق چې ته حق بیان وته شوو نو د تکذیب کو من المکذبین دی دا نوې چې کذب یو کذب نه من المکذبین دا خو په جماعت کې داخله دا خو دنیا کې یو ډله وا چی اغی دیتا کار ویلیو چی دا خبر من منو خوا وصیت بیو بلتا کاؤ چی دا خبر من منو خاندانو نو پو دنیا کی خوا او اغی خپل اولاد تا خپل نسو کلوسو تا دا وصیت کی وسم خوا چی گواری دخو مرما خضماتا استا دا وصیت تی خوا چې پنځ پیریان نظام ساتي د دې گمراه خلکو نظام ساتي ها اولیاء نمنی زیارتونه نمنی جمعې ماقامونه نمنی دې نظام ساتي ملای من المکذبین دا یو مستقل جماعت ته په دنیا کې ها چری منډي وي په دې پسې او ملاقاتونه کې یو بل سره دې د پاره کله لستنا کله شلتنا لارشي کینی یو تن سره چیرې موږ یې چې ملاقات وکړو او تاسو د خیر خواه خبره وکړو ډیر خزه تاسو خبره دې په ګل بدلی او دنیا چالاکی خودی لورزی که ناس خبره خبره داده چه دیر غد تفیت نو داور ده دیر لوی فساد ده لیکن غد تفیت ده چه دا ناغ دادی خواه دا قرآن چه لازکنی ولی ده توبه توبه دا قرآن چه خلق تخی دا قرآن ترجمه چه کئی دا درسونه چه کئی دی نظام ساته دا ډیره غټه فتنه خدیز پار راغلی وې الله دې استاد هر یو قدم د نیکه پتل کې واچي او چولې دې دا د غوانو دا قدم د خرو دا قدم یره کته د دې د اخ پیولې دې کنه د دې خپې د خرو خپې یو شانتی دې دې له خدای چره د بدن برکت نه دی ورکړي ها اسے خپل مرګري صفاتو نه کوي چې عرب لانے دې کنه د مخ نه رڼا خي وای خو کې وسره کین نو په بده وې پوه شي ها انګیټه ده انګیټه سره خو کې کین نو په بده وې پوه شي ها مې به ترست ترست کیږي توبه خدای د دینه په دنیا کې هم د شرک پوینځي از امرق کو اخکیم دا مکذبین دی کنخا کچروی دا مڑے دا خلقنا چه حق دروغ جن کڑے ہو توحید دروغ جن کڑے ہو قرآن دروغ جن کڑے ہو دا سی مکذبو خا الظالین دا گمراهان خلقنا الله ی گمراه دی دوکه نشه غره څنګه ډیر خلق دوکه کی کنا چې دومره با برکات بندرا شي تا ته کنا چې غزان حسن بال کړی کنا زری ذاتی له چل ډیر ور دي کنا ها او غتا ته خبرو کې نه توبه دوکه کیږي نه کته دا سلک ډیر موحدین هم با داغه په خبره دوکه شي شر چې دوی نو دغه دروغ نه وی کنا زګه عالم سره دې اړیر متقیو پرزګار معلومیږي کنا او سنتو برابر دې متشرع دے نگو رے اللہی پا خبر ہے دو کنشی مکذب دے سوال دے مذولم دے نگو دی خلقو نئی فنظلم من حمیم دید پارم المسیح داد گرمو بونا حمیم جهنم دې د پاره مېلمستیا ده د ګرمو بونه نورې ویلې دي صورت کې تیر شي وی دي خدي حال په دې بګه خاص کنو دې خاص کې ترکه چې مېلمستیا کې د وګړو ډېر ضرورت دی ښا ولې اول چې راشي نو وی ال کراولا بوش به سنوت وي کس شي چلاسو ویندی خوبو تا ضرورتی فلکنگال کی بیاوی راکی ہو گلاسو روڑے نمخ کی ویو بخیی کا نخا ڈاکٹران وی نمخ کی ویو بوز کی دو بوڑی ضرورتی اللازکوی چکنور سیئے کنی نو حمیم خوبائی کا نا فنو ظلم من حمیم دا دیر عزت من دا میل مستیاد آلا یا شیدلی او بو بایخا و تسلیت جحیم او بیا داخلی دل دی جہنم تا دا خبر دا چا ذہن ناخلی اکثریت خوا ادھا قرآن از دکڑا دیتا وی چھتا دا ہر آیات دا پارا پخپل وقت کے بندیان صحیح کی چی دی یا دی نو علی با دا قرآن مانا تا توازح کی گی که قرآن مکذبین او ضالین یا دی او توی چی دا آغا سوال لساو کالا مکی اگا با دیر گناہ انگارو نو بیا دنیا کی سوک ندی پیدا شوی کنا چی او مکذب شی او ضال شی نو تا دا قرآن پا مانا نپوی گی تبا ناس دلتے و 2015 کی او ذہن بدہا غزئی تو صحابہ پو وقت خواہ ابو جہل بیادے ابو لحب بیادے دا بیادے نا ہر زمانہ کی بدہ قرآن دا یاد دپارا خلق گوری نبیابا او دیوئی چو گورو تا مسلمانانو تا مشرکانو مسلمانانو ته گمراهان وي هر ورځ چې دا مسلمانان شو دا کافران بسوکي کافران خو بیا سي ان قاضي ته شنو مشته او خلق نشته نو ډېرو خلقو ذهن د دین انکار کوي چنن په دنیا کې څوک شرک کوي نو مشرک وته مو آیا یا بدعت کین او بدعتی و تمامایا وی مسلمان تا دار ناخلی دا خبر ناخلی نو اللہ رب العزت وی چن نازا لہو حق الیقین و دیکی شکو نکی ان نازا لہو حق الیقین دا بیان کیوشو دا دریو قسم خلقو چی مقربین دی اصحاب الیمین دی او مکذبین دی اصحاب الشمال. دا بیان دا سه حق دی چې شک پکې نشته، یقین تر رسیدلې دی، یقین ته جوړس نو بس. په شریعت کې د علم درې مرتبې دي، په شریعت کې ښه، په منطق کې نه، هغې د دین نه دي خبرو، هغې بل څه بل څه وایي. شریعت کې علم درې مرتبې دي. یو ته علم الیقین وی، علم الیقین هغه په دلیل سره حاصلېږي، چې خبرې اته په دلیل سره معلومه کی نو دا علم الیقین شو. ادویم هغه چې ته په خپل سترګو وینې چې هغه پلانې مړ شو، هغه دې ور کې هغه شی اوس وزیدو، هغه د سمندر کې هغه سړی ډوب شو، هغه مشاهده فی الغیر نو دیتا عین الیقین وی دسترگو. او جب اخپل نفس کی معلومه کی گتا دی اس وزیده اخپل دی دریاب کی غبه والا او خیر شو، نو دیتا حق الیقین وی بہت دا شک نپاک شو. اولی وی ما پا اخپل زان باندی را باندی تیر شوی دی کنقا. هر څوک چې خبرې لزور ورکې نو کومې خبرې لزور ورکې چې په خپل را باندې تیر شوی دي کنه، نو خلک بیا یقین کوي بس خپل به تیر شوی. نو دا حق الیقین غدری ما آخري مرتبه ده، چې ګورې دې کې شک نه کوي چې دا مخکې څه بیان شو، ځکه په لزور ډیر دی او هغه نکړه نکړه کوي چې نه نه مکه وای تاسو ګورم مسلمانان څنګه موای دا ګورم مسلمانی دا پینځه وخته بانګ ویل شي او تاسو دیته دا وای مشرکان وای الله وی دوکه کوي دې غره ها دا چې سمخ کې ویل شي دا یقین دي داسې دا حق دي داسې چې په یقین سره نور کله چې دا یقیني خبره ده شک پکې نشته فسبح نما سلام انا کنه الله وحدانیت قبول ک کنه هغه سده هغه د دې چې د الله نوم پاک وګڼم په هر صفت کې د الله نوم پاک وګڼم او خاص کر په برکت کې چې برکت د الله په نوم کې ده تبارک اسم ربک دا معنا دا سنور چې سمره صفات د اولوهیت چه حاجت روا اللہ دے فسبح بل سوک نشتا غصر حاجت روا عالم الغیب اللہ دے فسبح بل سوک غیب دان نشتا غصر مشکل کشا اللہ دے مشکلات اللہ لرکیم بل سوک غصر شریک نشتا پدی صفت کے فسبح ہر صفت کے با اللہ دے شریک نپاک گنی نو پاکو گنا نم در اب خپل چڑیر لوئی دے قدرتو نے لوئی دی حکمتو نے لوئی دی علم لوئی دے شان یا دیرو چتے دایات چوی نازل شر نبی علیہ السلام وی چا اجعلوہو فی الرکوع دا پا رکو کی وائقا دا دا رکو تسبیح شو چکل راہ کتا شیدا سی اللہ تا پر روکوش ہے نوائے چی سبحان ربکا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پاک دے رب زما چی لوئی دے سنگل لوئی دے اگر چاہتا نخ کتا کی طول مخلوق اگر تخ کتا کی اگر دی کم زور ہے نا ا د دې اجازه نه پاک پاک در رب زما چې لوی ته او چې سب به اسم ربک الاعلى نازل شو نبی له اسلام اجعلوها فی السجود د سجده کې وایي چې سبحان ربی الاعلى پاک در رب زما چې وجدته ولي دا خو زلم پزما کپری وته ما دا خو زما حال له بنده مخلوق ارسم رچی ده نا نوخکتا دے اگا پا سجدہ دے اگا پا زمکا پروت دے او یو اللہ دے چی اعلا اگا دا دین پاک دے اگا با اندہ کمزور ہے نرازی خواہ نو ختم یہ کہو پا دعوی توحید باندے ولی تکا دا قرآن امدقا مقصد دے خواہ سورت رحمان یہ بیان کو بڑیر ناشنا انداز کی نو آخر کیوئی چی گوری مسئلہی رنکے تبارک اسم ربکا او کدے بیان کو نو پاخر کیوئی چی فسبح بسم ربکا العظیم توحید میں روا توحید صدے درب لوئی درب عظمت او درب شان خا نو پا خواک محدثینو نوم پا توحید کی دیر زبردست امام بخاری خپل کتاب چې ختم کړی دی نو آخر کې دا حدیث راوړی دا ابو هریره رضی الله عنه د قرآن نه استنباط کړی دی چې آخري عیسی کې چې صورت ختمیږي نو په آخر کې الله وایي چې فسبح آخر کې الله وایي تبارک اسم ربکا آخر کې الله وایي وسجد واقترب آخر کہ اللہ فسبحه و ادبار النجوم دا ہوئی ہر دیکھ دا نو ایزا با انقل بخاری پا دی ختمو ما چی نبی علیہ السلام ایلیو کلمتانی خفیفتانی حلل لسانی دو کلمی دی اڑیر احسانی دی پا جب بان سقیلتانی فی المیزانی او درنی دی پتلکی حبیبتانی عند الرحمنی اڈیر خوگی دی رحمان بادشاہ تا سدی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان سبحان سبحان اگر دیدو جنب بخاری اچھا قرآن نیوے لینا بلسو بلسو آئی ویدو بخاری ختم دے نشیخ الحدیث سیب چکینی رولنبی ادا خبرو کی خواہ تو گورو دا چې قرآن نه نو وی دی امام بخاری د قبر نبا خوشبو ایتلا په ځان سم کا کنه ها موږ هم ستانه خوشبو ایت اله کده دی د ختم بخاری سره سمو مناسبت ته تا ول قدم غلط کې خورو چې برکت امام بخاری له ورکو نو یره دی ته ختم د بخاری وی دا نه ختمی غریب بخاری سپویو اول قران دې چې ستاقي ده صحیح شو او تبا حدیث په خپل ځای باندې بیا استعماله ځکه قران او سنت یو شانتی دي په اثبات د وحدانیت کې نذیبه د حدیث نو شرک ثابتې الګدا خو ډېر خلکو ته چې دا خبره وکړه نو خلکو ته چلو کوه ولې چې دا وی مشر مری ناګر کاغه مشرکی ناویزان سرپٹ ای اترگو سی اپا خورو کیو لڑی رو لڑی نبی آوازو کی وید شاجی سیب دا قبر نبوین زی بس چه قرآن نئی کنا نو نا محدث محدث دے نا عالم عالم دے چه قدر وانا شنو سبا کی پادشو باخر دعوانا سبا با چوٹی